ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी बोलिए जी। ये कहते हैं स्मृतिश्च अलिंगम बुद्धि अवस्थाने संस्कारस्य बुद्धिजस्य स्मृति हेतुत्वात्। इस वार्तिक को खोल के समझाए यहाँ इस अनुच्छेद में, ठीक है। यश्च मन्येता, जो व्यक्ति ये मानता होगा या ये जो व्यक्ति ये मानता है, अवतिष्ठते बुद्धि, बुद्धि जो है देर तक रहने वाली है, ठीक है ना। तो वहां पर ये कहते हैं बुद्धि विषय स्मृति दृष्टा, उस बुद्धि के विषय में स्मृति होती हुई देखी जाती है। सा, वो जो स्मृति है वो स्मृति तभी हो सकती है जब बुद्धि विद्यमान रहती हो। तो कहते हैं सा च बुद्धौ अनित्यायाम कारण अभावात् न स्यादिति। बुद्धि को अनित्य अगर मानते हैं यानी शीघ्र नष्ट होने वाली मानते हैं, तब कारण अभावात्, कारण के ना होने से ना स्याद, वो बुद्धि यानी वो स्मृति नहीं होनी चाहिए, फिर भी स्मृति हो रही है, ये कहना चाहते हैं। यानी ये जो स्मृति हो रही है ना, वो ये कहना चाहता है कि अगर बुद्धि देर तक रहती है तभी तो स्मृति होगी व्यक्ति को, अगर बुद्धि देर तक नहीं रहने वाली है तो स्मृति होनी नहीं चाहिए व्यक्ति को, ये कहना चाहता है। अनित्य का मतलब देर तक, यूं तो यहां अनित्य का मतलब समाप्त होने वाली है, कैसे कब समाप्त होने वाली, देर से समाप्त होने वाली, ऐसे। पूर्व पक्षी की बात को सिद्धांती कह रहे हैं, ठीक है। फिर सिद्धांती कहते हैं अगर ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो कह रहे हैं तद यम अलिंगम, वो उसकी बात जो है प्रमाणिक नहीं है। क्यों प्रमाणिक नहीं है, कस्मात, इसलिए प्रमाणिक नहीं है बुद्धि जो ही संस्कार है, वो तो बुद्धि से उत्पन्न होने वाला संस्कार है गुणांतरम, और ये ज्ञान गुण से भिन्न गुण है वो, और वो संस्कार स्मृति का कारण बनता है न बुद्धि, बुद्धि कारण नहीं बनती है। ये जो स्मृति जो हो रही है उस स्मृति के होने के पीछे ज्ञान कारण नहीं है, संस्कार कारण है। और आपने ये कहा कि ज्ञान रहता है तभी तो उसको स्मृति हो रही है, यानी आप ये कहना चाहते हैं स्मृति के होने के पीछे ज्ञान कारण है, जबकि ज्ञान कारण नहीं है, वो संस्कार है। संस्कार अलग गुण है, ज्ञान अलग गुण है, ये कहना चाहते हैं। हो गया 29। हाँ जी जी। एक दो तीन चार। हाँ जी। यत्र समान समान धर्म युक्तश्च धर्मी ग्रियते, ये वाली पंक्ति उससे पहले। हाँ जी हाँ जी। विषय विशेष अग्रहणे च सामान्य ग्रहण मात्र मात्रम अव्यक्त ग्रहणम तत्र विषयांतरे बुद्ध्यांतर अनुपत्ति निमित्त अभावात्, यही है ना। ये जो कहना चाह रहे हैं बुद्धि, बुद्धि का मतलब क्या है पहले ये समझ, बुद्धि का मतलब क्या है। तो कह रहे अर्थ ग्रहणम एव बुद्धि, किसी अर्थ को जानना ही तो बुद्धि है, ग्रहणम का मतलब ज्ञान है। तो कह रहे हैं अर्थ ग्रहणम ही तो बुद्धि, यानी किसी अर्थ को समझना ही तो बुद्धि है। ठीक है, ये तद अर्थ ग्रहणम अव्यक्तम, और जो अर्थ का जो ग्रहण है यानी अर्थ को जो जानना है वो अव्यक्त है, यह व्यक्तम वो व्यक्त है, वो तो बुद्धि कहलाती है, चाहे व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो वो तो बुद्धि ही है। बुद्धि अपने आप में बुद्धि है, उसको आप व्यक्त अव्यक्त नहीं कह सकते। जिसको आप व्यक्त अव्यक्त कह करके उसको अलग अलग ज्ञान बता रहे हो, ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। ठीक है, वो पूरा अधूरा होता ही नहीं ना, ज्ञान तो ज्ञान, ज्ञान हमेशा पूरा ही होता है। ये तो हम मोटी भाषा में कहते हैं, यानी दो प्रकार के ज्ञानों को हम पूरा बोल रहे हैं। ठीक है ना, यानी सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान, इन दोनों को मिलाकर के हम एक ज्ञान बना रहे हैं। पकड़ में आ रहे ना, ज्ञान तो दोनों अलग अलग है, सामान्य गुण का ज्ञान और विशेष गुण का ज्ञान, ये अलग ज्ञान है ये अलग ज्ञान है। तो ये ज्ञान अपने आप में पूरा है, ये ज्ञान भी अपने आप में पूरा है। आपने क्या किया, इन दोनों को मिलाकर के एक ज्ञान बना दिया, इसलिए आप क्या बोलते हैं, जी मेरे को अधूरा पता लगा। मैं जी मेरे को पूरा पता लगा, ये जो बोला जा रहा है ना अधूरा पता लगा, क्या अधूरा पता लगा, दो प्रकार के ज्ञानों में एक ज्ञान आपको हुआ एक ज्ञान नहीं हुआ, यानी सामान्य ज्ञान हुआ। ठूंठ को देख करके आपने सामान्य ज्ञान तो किया, विशेष ज्ञान नहीं किया, इसी को आपने अधूरा बोला है। वास्तव में अधूरा तो है ही नहीं, हो तो पूरा है, सामान्य ज्ञान तो पूरा ही है ना, क्यों जी, सामान्य ज्ञान तो पूरा ही हो, अधूरा क्या है, सामान्य है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। ज्ञान ज्ञान अलग अलग होता है, लोक व्यवहार में हम लोग जो है सामान्य और विशेष दोनों ज्ञानों को मिला करके एक ज्ञान बना देते हैं। ठीक है ना, इसलिए हम बोलते हैं अधूरा ज्ञान हुआ। नहीं, लोक व्यवहार से तो सब सिद्धि होती है, पर ये लोक व्यवहार भी तो दो प्रकार के होते हैं, एक उचित लोक व्यवहार होता है, एक अनुचित लोक व्यवहार होता है। अनुचित लोक व्यवहार को उचित कैसे कह सकते हैं, ठीक है ना, तात्विक रूप में तो वो अलग अलग ज्ञान है। अब अलग अलग ज्ञान को आपने एक ज्ञान बना दिया, लोक में यूं बोला जाता है, यथार्थ में वो कोई नहीं मानता, समझाने पर वो नहीं मानता। आप जब अजमेर पहुंच जाते हो, चलो चलो उतरो अजमेर आ गया, ऐसे ही बोलते हो, और लोग सब लोग मानते हैं, कोई ये स्वीकार नहीं करता कि अजमेर आया, सभी यही स्वीकार करते हम अजमेर पहुंचे। ठीक है ना, लोक में ऐसा बोला जाता है, तो लोक में दोनों प्रकार का व्यवहार होता है। ठीक है, मतलब जो व्यवहार होता है उसको यथार्थ रूप में वैसा ही, ऐसा नहीं मानता वो। आप कहो तो चांद को तोड़ के लाऊंगा, लोग बोलते हैं, लेकिन उसको कोई ये नहीं समझते वास्तव में वो जाकर के तोड़ के आएगा। ठीक है ना, कोई समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे यहां पर भी दोनों अलग अलग ज्ञान है, बस हम केवल मोटे तौर पर बोल रहे हैं, अस्पष्ट ज्ञान हो रहा है, स्पष्ट ज्ञान हो रहा है। ये फिर कहा, विशेष अग्रहणे च सामान्य ग्रहण मात्रम अव्यक्त ग्रहणम। वो कहते हैं विशेष अग्रहणे, विशेष धर्म का ग्रहण ना होने पर, यानी विशेष गुण का ज्ञान ना होने पर, वहां पर क्या ज्ञान हो रहा है, सामान्य ग्रहण मात्रम, वहां सामान्य ज्ञान ही हो रहा है। उस सामान्य ज्ञान को हम लोग अव्यक्त ग्रहणम, अव्यक्त ज्ञान है ऐसा बोलते हैं। तत्र वहां पर विषयांतरे, दूसरे विषय के प्राप्त ना होने पर, यानी विशेष गुण का ज्ञान ना होने पर, बुद्ध्यांतर अनुत्पत्ति, बुद्धि बुद्ध्यांतर अनुत्पत्ति, बुद्ध्यांतर अनुत्पत्ति मतलब अलग ज्ञान उत्पन्न नहीं हुई, विशेष ज्ञान उत्पन्न नहीं हुई। विषयांतर मतलब विशेष धर्म, सामान्य धर्म और विशेष धर्म होता है ना, सामान्य धर्म तो प्राप्त हो गया, विशेष धर्म प्राप्त नहीं हुआ। आप किसी वस्तु को देख रहे हैं तो आपको सामान्य ज्ञान तो मिला, तो सामान्य ग्रहण मात्रम अव्यक्त ग्रहणम, सामान्य ज्ञान को आपने जाना है, उसी को आपने अस्पष्ट ज्ञान मिला ऐसा बोल रहे हैं। तत्र विषयांतरे, और जो दूसरा विषय विशेष धर्म है, विशेष गुण है, वो तो नहीं मिला। इसलिए कह रहे हैं बुद्धियंतर अनुत्पत्ति ही, दूसरे ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई है, नहीं हुई है, विशेष गुण का ज्ञान नहीं हुआ। निमित्त अभावात, निमित्त के अभाव होने से, वहां कोई निमित्त है, उस निमित्त के ना होने कारण से वो विशेष ज्ञान नहीं, यानी ठीक प्रकाश नहीं है, निमित्त का अभाव है वहां पर, यानी जिस प्रकाश के कारण से हम उसको देख सकते हैं विशेष गुण को, वो विशेष गुण इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि निमित्त अभाव, वहां निमित्त ना होने से। ठीक है जी। फिर कहा यत्र समान धर्म युक्त विशेष धर्म युक्त धर्मी गृहते, जहां पर समान धर्मों से युक्त और विशेष धर्मों से युक्त जो धर्मी गृहित होता है, तद व्यक्तम ग्रहणम, वो व्यक्त ज्ञान है, स्पष्ट ज्ञान है। यत्र तो विशेष अग्रियमाने सामान्य ग्रहण मात्रम तद अव्यक्तम ग्रहणम, और जहां विशेष धर्म का ज्ञान ना होने पर सामान्य ज्ञान ही वहां ग्रहण हुआ, उसी को अव्यक्त ग्रहण कहते हैं, अव्यक्त ज्ञान कहते हैं, बस इतना अंतर है। स्पष्ट हो गए? आगे भी बताना है, कहां तक बताना है? पूरा अनुच्छेद। समान धर्म योगाच्च विशिष्ट धर्म योगो विषयांतरम, कहते हैं समान धर्म योगात, समान धर्म का योग होने से, यानी जिस पदार्थ में समान धर्म विद्यमान है और उसका योग हमारे साथ हुआ, यानी उसको हमने जाना है। विशिष्ट धर्म योग, विशिष्ट धर्म योग यानी विषयांतरम, जो अलग धर्म है, विशिष्ट धर्म है, तत्र यत्तु ग्रहणम न भवति, और वो उस विशेष धर्म वहां पर होता हुआ भी हमको ज्ञान नहीं होता है। तद ग्रहण निमित्त अभावात, उस विशेष ज्ञान को प्राप्त कराने वाला जो निमित्त है, उस निमित्त के अभाव होने से, यानी उस निमित्त के ना होने से, न बुद्धे अनवस्थानादिति, उस विशेष निमित्त के ना होने से वो ग्रहण नहीं हो रहा है, बुद्धि के अस्थिर होने के कारण से ग्रहण नहीं हो रहा है। न बुद्धे अनवस्थानादिति, ठीक है। इससे ये कहना चाह रहे हैं कि आपको विशेष धर्म का विशेष धर्म क्यों पकड़ में नहीं आया, उसका हेतु, पकड़ाने वाला हेतु नहीं, इसलिए नहीं हो रहा है। बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि शीघ्र नष्ट होना वह कारण नहीं है, हेतु का ना होने से विशेष धर्म का ग्रहण नहीं हुआ। बुद्धि नष्ट होने वाली है, ठीक है ना, विशेष धर्म वहां पर आ जाए, विशेष निमित्त आ जाए वहां पर, प्रकाश रहे, तो भी बुद्धि को नष्ट होना ही है। बुद्धि तो तब भी नष्ट होगी, अब भी नष्ट होगी, लेकिन वहां बुद्धि का नष्ट होना कारण नहीं है। यानी आपको विशेष गुण पकड़ में नहीं आया, क्यों नहीं पकड़ में आया, क्योंकि बुद्धि नष्ट हो गई, इसलिए पकड़ में नहीं आया, ये कोई कारण नहीं है वहां पर। कारण क्या है? प्रकाश नहीं था, इसलिए मेरे को विशेष धर्म पकड़ में नहीं आया, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, और किसी को? अच्छा, वो ब्रह्मचारी नहीं आए क्या बात? अच्छा, हाँ जी, 430 पेज जी, धर्मिनस्तु से, हाँ, ये कहना चाह रहे हैं धर्मिनस्तु धर्म भेदे बुद्धि नानात्वस्य भाव अभावाभ्यम तदुत्पत्ति ही, कहते हैं धर्मिनस्तु धर्म भेदे, धर्मी के अलग अलग धर्मों के होने पर, ठीक है, बुद्धि नानात्वस्य, अलग अलग बुद्धियों का भाव अभावाभ्याम, होने ना होने के कारण से, तद उत्पत्ति, उस व्यक्ति और स्पष्ट प्राप्ति अस्पष्ट प्राप्ति की सिद्धि होती है। यानी किसी धर्मी में अलग अलग धर्म है, ठीक है ना, यानी कोई भी पदार्थ है उसमें दो प्रकार के धर्म है, तो अलग अलग हो गए ना, सामान्य धर्म विशेष धर्म, तो उन उस धर्मी के अलग अलग धर्मों के होने पर ही अलग अलग ज्ञान होते हैं। उन अलग अलग ज्ञानों का होना और ना होना, तदुत्पत्ति, उस व्यक्त और अव्यक्त की उत्पत्ति होती है, यानी स्पष्ट ज्ञान अस्पष्ट ज्ञान की सिद्धि होती है। कब होती है? बुद्धि के अलग अलग होने पर। बुद्धि के अलग अलग, बुद्धि अलग अलग क्यों है? क्योंकि धर्म अलग अलग है। एक धर्म के लिए एक ज्ञान, दूसरे धर्म के लिए दूसरा ज्ञान। हाँ, ये समझ लेना, जितनी व्यक्तियां उतने ज्ञान होंगे, जितने गुण उतने ज्ञान होंगे। इसलिए कहा प्रत्यर्थनीयता बुद्धया, बुद्धियां जो है प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग है। दो विषयों के लिए एक बुद्धि नहीं होती है। हाँ, एक विषय के लिए एक बुद्धि, एक विषय के लिए एक ज्ञान। तो धर्मी में दो धर्म है, मान लीजिएगा, एक सामान्य धर्म एक विशेष धर्म। तो एक धर्मी में रहने वाले दो धर्मों को जानने के लिए दो बुद्धियां हैं, दो ज्ञान हैं। सामान्य गुण के लिए सामान्य ज्ञान, विशेष गुण के लिए विशेष ज्ञान, ये अलग अलग ज्ञान है। तो वहां पर निमित्त तो नहीं है, वहां पर प्रकाश ठीक से नहीं है, तो विशेष ज्ञान का अभाव होगा, और प्रकाश है तो उसका भाव होगा, यानी विशेष ज्ञान हो जाएगा। प्रकाश कम है तो सामान्य ज्ञान होगा, प्रकाश अधिक है तो विशेष ज्ञान भी होगा, सामान्य ज्ञान भी होगा, दोनों होंगे। तो भाव अभावाभ्याम, भाव और अभाव से, यानी ज्ञान का होना और ना होने से तदुत्पत्ति, उसकी सिद्धि होती है। किसकी? व्यक्त की और अव्यक्त की, स्पष्ट की और अस्पष्ट की, ये कहना चाहते हैं। इसी को खोल के समझा दिया भाष्य में, धर्मिना खलु अर्थस्य समानाश्च धर्मा विशिष्टाश्च। धर्मी अर्थ के, यानी धर्मी रूपी पदार्थ के समान और विशेष, ये दो प्रकार के धर्म होते हैं। क्यों ऐसा है? तेषु प्रत्यर्थनीयता नाना बुद्धया, उन धर्मों में, तेषु धर्मेषु, उन धर्मों के लिए या उन धर्मों में प्रत्यर्थनीयता नाना बुद्धया, अलग अलग वस्तु के लिए, अलग अलग विषय के लिए अलग अलग बुद्धियां होती है। ता उभयः, वो दोनों प्रकार के, ता उभयः, वो दोनों प्रकार के, सामान्य और विशेष, वो दोनों प्रकार के, यदि धर्मिनी वर्तन्ते, यदि वो धर्मी में दोनों विद्यमान रहते हैं, तदा व्यक्तम ग्रहणम, व्यक्त ज्ञान होता है। और वो व्यक्त ज्ञान क्यों हो रहा है? धर्मिनम अभिप्रेत्य, धर्मी के कारण से। यानी वो दोनों धर्म वहां पर विद्यमान हैं तो स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा। यदा तो सामान्य ग्रहण मात्रम, जब सामान्य धर्म का ज्ञान हो रहा है, तदा अव्यक्तम ग्रहणम, तब अव्यक्त ज्ञान होता है, यानी अस्पष्ट ज्ञान होता है। इति, इस प्रकार से एवं धर्मिनम अभिप्रेत्य, धर्मी को आधार बना करके, धर्मी को लक्ष्य बना करके, व्यक्त अव्यक्तयो ग्रहणयो उत्पत्ति, स्पष्ट अस्पष्ट ज्ञानों की सिद्धि होती है धर्मी की अपेक्षा से। न च इदम् अव्यक्तम् ग्रहणम् बुद्धे बोद्धव्यस्य वा अनवस्थायित्वाद् उपपद्यते इति। कहते हैं न च इदम् अव्यक्तम् ग्रहणम्, ये जो अस्पष्ट ज्ञान है, अव्यक्तम् ग्रहणम् बुद्धे, ज्ञान का ये जो अस्पष्ट ग्रहण हो रहा है, ये बोद्धव्यस्य, जानने योग्य वस्तु के अनवस्थायित्वाद्, न रहने के कारण से, न उत्पद्यते, उत्पन्न नहीं होता। समझ में आ रहा है? अंतिम पंक्ति को देखिएगा, नच इदम अव्यक्तम ग्रहणम, ये जो अस्पष्ट ज्ञान जो हो रहा है, ठीक है, ये अस्पष्ट ज्ञान बुद्धे है बोद्धव्यस्य, ज्ञान के, बोद्धव्यस्य का मतलब है जानने योग्य पदार्थ, जानने योग्य पदार्थ का जो ज्ञान है, वो ज्ञान अनवस्थायित्वात्, न रहने के कारण से, यानी ज्ञान के न रहने के कारण से, न उत्पद्यते, उत्पन्न नहीं होता है। यानी बुद्धि क्षणिक है, शीघ्र नष्ट होने वाली है, इसलिए आपको अस्पष्ट ज्ञान नहीं हो रहा है, जो पहले कहा था ना, पहले वाली बात को ही तो यहां पर, वो तो वार्तिक में कहा है, और यहाँ पर भाष्य करके बताया। अनवस्थायित्वाद न रहने के कारण से, बुद्धि के न रहने के कारण से वो अस्पष्ट ग्रहण नहीं हो रहा है। बुद्धे अनवस्थायित्वाद न उत्पद्यते, बुद्धि के अस्थिर होने के कारण से ये अस्पष्ट ज्ञान नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, ना को अंत में जोड़ दीजिएगा। हाँ जी, इसमें स्वामी जी जो ज्ञान जो होता है वो सामान्य या विशेष ज्ञान तो होता ही, तो इससे हम ज्ञान वस्तु के कारण से अनेक ज्ञान मान ले, ज्ञान एक ही, ज्ञान तो अनेक है ना, ये तो कहना चाह रहे। आप एक बात बताइए, लाल रूप को देख करके लाल का ज्ञान हो रहा है, ठीक है ना, काले रूप को देख करके काले का ज्ञान हो रहा है, ठीक है, और हरे रूप को देख करके हरे का ज्ञान हो रहा है, ठीक है। अब ये तीनों ज्ञान अलग अलग है या एक है? अलग अलग अलग अलग है, ठीक है। ऐसे ही एक वस्तु में दो धर्म है, एक सामान्य धर्म एक विशेष धर्म। अब सामान्य धर्म आपको बोलता हूं, लंबाई चौड़ाई, ठीक है ना, ये सामान्य धर्म है। दो चीज सामने रखते हैं, एक पुरुष एक आदमी और एक ठूंठ, दोनों का लंबाई एक समान है, चौड़ाई भी लगभग एक समान है, तो लंबाई चौड़ाई दोनों में बराबर है, ये क्या हो गया, सामान्य गुण हो गया, सामान्य धर्म हो गया। पर एक है तो लक्कड़ और एक है आदमी, और ये क्या है, ये विशेष धर्म है। तो अब सत्यवीर जी को देखूंगा तो इनमें पुरुष के भी धर्म विद्यमान है और ठूंठ के धर्म भी विद्यमान है, ठीक है ना, और विशेष धर्म भी इनमें विद्यमान है। पुरुष के जो विशेष धर्म है ना, हाथ पांव नाक कान, ये विशेष धर्म भी विद्यमान है। तो दो धर्म है ना, सामान्य धर्म भी है विशेष धर्म है, तो सामान्य धर्म का ज्ञान अलग, विशेष धर्म का ज्ञान अलग। अब आप क्या कहना चाहते हैं? ये कह रहा हूँ वस्तु के कारण ज्ञान हम अलग अलग। हाँ हाँ बिल्कुल, तो वस्तु के कारण से ही जानने, जो जानते हैं ज्ञान जो होता है वो एक है या अनेक मान लेते हैं? ज्ञान ही तो जब गुण अलग अलग अनेक है तो ज्ञान भी अलग अनेक होंगे ना, अलग अलग होंगे ना, एक कैसे होगा? ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, आपको ये पकड़ में नहीं आ रहा है ना? क्या नहीं आ रहा ये बताइए। मतलब जो जानते हैं ज्ञान होता है जो, हाँ ज्ञान जो होता है वो ज्ञान, वो ज्ञान वस्तु के वजह से हम ये लाल है ये पीला है आदि आदि ज्ञान करते हैं। हाँ ये अलग हो गया ज्ञान, तो ज्ञान अलग अलग हो गए ना, जानना रूप जो है वो जानना रूप भी अलग अलग है भाई। वो लाल के कारण से लाल ज्ञान है, लाल ज्ञान है ना, तो लाल ज्ञान अलग हो गया। आप जाता को कह रहे हो या ज्ञान को कह रहे हो? ज्ञान, ज्ञान तो अलग अलग है ना। हाँ विचार करो आपको और क्या, सबको समझ में आ रहा है। आप जाता को और ज्ञान को अलग नहीं कर रहे हैं ऐसा लगता है, जाता जानने वाला तो एक ही है, उसी को नहीं मान रहा। मतलब ज्ञान अलग अलग क्यों नहीं समझ में आ रहा है, जब आप लाल का ज्ञान अलग बोल रहे हो और काले का ज्ञान अलग कह रहे, तो दो ज्ञान हो गए ना, तो दो ज्ञान अलग अलग हो गए, तो ये कैसे कह सकते आप? हाँ और विचार कर ले। हाँ जी अच्छा हो गए, चले हम आगे। हाँ जी हाँ जी आगे देखिएगा, इदम ही न, इदम यह जो बताया जा रहा है कि स्पष्ट ज्ञान अस्पष्ट ज्ञान, तो ज्ञान तो ज्ञान ही होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। इदम यह ज्ञान जो है ये एक नहीं है, अलग अलग है। दी बोलिए, प्रदीप अर्ची संतत्य अभिव्यक्त ग्रहणवत तद्ग्रहणम्। प्रदीप अर्ची संतति अभिव्यक्त ग्रहणवत तद्ग्रहणम्, ये सूत्र है। भाष्य को देखिएगा, अनवस्थायित्वे अपि बुद्धे, बुद्धि के शीघ्र नष्ट होने वाली होने पर भी तेषां द्रव्यानां ग्रहणम्, तेषां द्रव्यानां उन द्रव्यों का ग्रहणम् ज्ञान व्यक्तम प्रतिपत्तव्यम्, व्यक्त होता है ऐसा समझ लेना चाहिए। पकड़ में आ रहा है जी? बुद्धि यद्यपि अस्थिर होने पर भी तेषां द्रव्यानां ग्रहणम्, उन द्रव्यों का जो ज्ञान है वो स्पष्ट ही होता है, भले ही बुद्धि अस्थाई है, शीघ्र नष्ट होने वाली है, तो भी जो द्रव्यों का हमको ज्ञान होता है वो ज्ञान स्पष्ट ही होता है, ऐसा समझना चाहिए। कथम, कैसे? तो उदाहरण दिया है, प्रदीप अर्ची संतति अभिव्यक्त ग्रहणवत्, दीपक की ज्वालाओं के अभिव्यक्ति के समान। दीपक की ज्वाला है ना, वो एक नहीं है, अलग अलग है। दीपक की जो ज्वाला है वो अलग अलग है ना, यह एक ही ज्वाला ज्वाला है, अलग अलग है, वो लगातार निकल रही है इसलिए आपको एक जैसा दिखता है। हाँ अलग अलग है, हाँ अलग अलग ही है ना, वो एक लो ऊपर निकला समाप्त हो गया, फिर दूसरा निकल रहा वो समाप्त, तीसरा निकल रहा वो समाप्त हो गया, चौथा निकल रहा है, वो निकलते रहते हैं लो, जो निकला है वो समाप्त होता जाता है, अगला निकलता जाता है, और वो लगातार आपको एक जैसा दिखता है वहां पर वो समाप्त तो हो भी रहे ना, लगातार आ रहे हैं, लगातार समाप्त हो रहे हैं, उसकी गति तीव्रता है, अत्यंत तीव्र गति है उसकी, उस तीव्र गति को हम पकड़ नहीं पा रहे, इसलिए एक ही जैसा दिखता है आपको। पकड़ में आ रहे ना? हाँ जी, क्या हाँ, तो डंडे के बीच में पकड़ो और दोनों ओर किनारे पे रस्सी बांध लो और उसको जला दो और घुमा दो, तो आपको एक चक्र दिखता है या अलग अलग दिखता है? इधर उधर मत जाओ, पहले इसको समझो क्यों दिखता है। हाँ, वेग के कारण से, तो यहाँ पर भी वेग कारण है, हेतु पूछ रहे हैं ना आप, तो हेतु बता रहा हूँ, वेग के कारण से, गति के कारण से, गति वहां कारण है, अगर गति ना होती तो फिर आपको पकड़ में आएगा, जैसे मैं उसको पकड़ करके यूं घुमाया, बस केवल यहीं आएगा वो, ठीक है ना, फिर यूं घुमाया यहां आ जाएगा, फिर यूं घुमाया यहां आ गया, वहां ये तो क्या है, मंद गति, और जब तीव्रता से घुमाएंगे वो तीव्र गति, ठीक है। तो यहां गति इतनी तीव्र है क्योंकि तेल जो है ना, तेल के एक बूंद से मान लीजिए एक लोग जल गया, उसी बूंद से दूसरा लोह जलता है क्या? दूसरा लोह है वो, दूसरा बूंद, दूसरे बूंद से दूसरा लोह, तो बूंद बूंद ऊपर चढ़ता जा रहा है, हाँ, एक एक बूंद से जो है एक एक लोह जलता जा रहा है, वो समाप्त हो जा रहा है, दूसरा बूंद, कारण भी अलग है, कार्य भी अलग है। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ गति वो वहां पर स्वाभाविक है, वो क्योंकि वो जो गति देने वाला है ना, वो क्या कहते हैं, वो बत्ती है, वो बत्ती के सहारे से ऊपर आ रहा है, खींच रहा है बत्ती, ऊपर ले आ रहा है। हाँ जी, हाँ तो ठीक है, वो तो जब तेल समाप्त हो जाए तो लोह भी, क्या कहते हैं, ज्वाला भी समाप्त हो जाएगी। तो मैं कब मना कर रहा हूँ, वही कारण है, जो भी कारण है। प्रधान जी कहते हैं सूर्य से संपर्क है, नीचे से ऊपर आ गया, क्या सूर्य से संपर्क के होने कारण से सूर्य, कोई भी कारण है, कोई तो कारण तो है ना, अब कारण कौन सा है वो आप सोचते जाना, कोई कारण है, ठीक है ना, पर आपको पकड़ में आ रहा है ना, किसी कारण से ही वहां पर अलग अलग उत्पन्न हो रहे हैं ना, अलग अलग कारण अलग अलग उत्पत्ति। तो ये कहना चाह रहे, प्रदीप अर्ची संतति अभिव्यक्त ग्रहणवत्, दीपक की जो अर्चियां हैं यानी दीपक की जो ज्वाला हैं, उनकी संतति के अभिव्यक्ति के अनुसार ज्ञान संतति होती है, ऐसा समझना चाहिए। चलें आगे। प्रदीप अर्चिषाम संतत्या वर्तमानाया वर्तमानानाम ग्रहण अनवस्थानम ग्राह्य अनवस्थानम च प्रत्यर्थ नियतत्वात् बुद्धिनाम। कहते हैं संतत्या वर्तमानानाम प्रदीप अर्चिषाम, संतति से वर्तमान जो दीपक की ज्वाला है उनका, संतत्या का मतलब है संतति से, एक के बाद एक ऐसा, उस संतति से वर्तमान दीपक की जो ज्वाला है उन ज्वालाओं का ग्रहण अनवस्थानम, ज्ञान अस्थाई होता है। क्यों? ग्राह्य अनवस्थानम च, और ग्राह्य का ग्राह्य भी अनवस्थान है और ग्रहण भी अनवस्थान है। ग्रहण का मतलब है ज्ञान, अनवस्थानम अस्थाई न रहने वाला, ज्ञान न रहने वाला है। क्यों? ग्राह्य अनवस्थानम, क्योंकि लोह भी ज्वाला भी अस्थाई है, यानी ज्वाला नष्ट हो गई तो ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। पकड़ में? यानी ग्राह्य का मतलब है ज्वाला जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं, और ग्रहण क्या है? ज्ञान। ज्वाला समाप्त हो रही है तो ज्ञान भी समाप्त हो रहा है, ज्वाला भी नई नई निकल रही है तो ज्ञान भी नया नया हो रहा है, ये कह रहे हैं। तो संतति के कारण से वर्तमान दीपक की ज्वालाओं का ग्रहण अनवस्थानम, ज्ञान अस्थाई है क्योंकि ग्राह्य अनवस्थानम, ग्राह्य ज्वाला भी अनवस्थान है यानी अस्थिर है। प्रत्यर्थनीय तत्वात्, क्योंकि प्रत्येक अर्थ के लिए प्रत्येक विषय के लिए बुद्धियों का निश्चितता होती है, यानी बुद्धियां अलग अलग होती हैं। यावंती प्रदीपार्चिषी, जितनी भी ज्वालाएं होंगी तावत्यो बुद्धया, उतनी बुद्धियां होंगी, यानी एक ज्वाला एक ज्ञान, दूसरी ज्वाला दूसरा ज्ञान, ऐसा। तो यावंती प्रदीप अर्चिषी, जितनी भी दीपक की ज्वालाएं होंगी तावत्यः बुद्धयः, उतनी बुद्धियां होंगी। दृश्यते च अत्र व्यक्तम प्रदीप अर्चिषाम ग्रहणमिति। तो कहते हैं अत्र, यहां पर प्रदीप अर्चिषाम व्यक्तम ग्रहणम दृश्यते, दीपक की जो ज्वाला है वो स्पष्ट हमको प्रकट में, यानी उस दीपक की ज्वाला स्पष्ट दिखती है, ठीक है जी। तो उसका ज्ञान स्पष्ट हो रहा है, एक ज्वाला स्पष्ट हो रही है, यानी एक ज्वाला का ज्ञान स्पष्ट हो रहा है। तो ये कहना चाह रहे हैं अत्र प्रदीप अर्चिषाम ग्रहणम, दीपक की ज्वाला का जो ज्ञान है वो ज्ञान व्यक्तम दृश्यते, स्पष्ट दिखाई दे रही है, ठीक है जी। सूत्रार्थ, दीपक की ज्वालाओं के दीपक की ज्वालाओं के संतति से या संतति से, संतति यानी उसके अनेक अनेक समुदाय, संतति के ज्ञान के समान, संतति के ज्ञान के समान ज्ञान संतति का, ज्ञान संतति का, ज्ञान संतति का ग्रहण होता है। सूत्रार्थ समझ में आ रहा है जी क्या कहना चाहता है? यानी जिस प्रकार से दीपक की ज्वालाओं का ज्ञान हमको होता है, अलग अलग ज्वाला है, ठीक है ना, उसी के समान ज्ञान संतति का भी ज्ञान होता है, वो भी अलग अलग ज्ञान है, एक ज्ञान नहीं है, ये कहना चाह रहे। यानी मान लीजिए दीपक की ज्वालाएं 10 है और 10 ज्वालाओं का 10 प्रकार का ज्ञान हमको हो रहा है, ठीक है ना। यानी पहली ज्वाला का पहला ज्ञान, दूसरी ज्वाला का दूसरा ज्ञान, तीसरी ज्वाला का तीसरा ज्ञान, ठीक है ना। तो उधर ज्वालाओं की संतति भी है, एक ज्वाला तो है नहीं है, लगातार एक एक निकलती जा रही है और समाप्त होती जा रही है। तो जितनी ज्वाला है उतने ज्ञान हमको हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे दीपक की ज्वालाओं की संतति होती है, ऐसे ही ज्ञानों की संतति होती है, इसके समान उसको भी समझ लेना चाहिए, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। आगे चलें। अब पूर्व पक्षी एक बात कहना चाहता है यहां पर, चेतना शरीर गुण, चेतना जो है ये शरीर का ही गुण है। हाँ अजी, चेतना शरीर का, पूर्व पक्षी कहता है, कह रहा था ना मैं, पूर्व पक्षी ये कहता है चेतना शरीर गुण, चेतनता जो है शरीर का गुण है। हेतु क्या देता है वो, सती शरीर भावात, शरीर के होने पर चेतना दिखाई देती है, असती च अभावत, शरीर के ना होने पर नहीं दिखाई देती है, ठीक है जी। शरीर ही नहीं है यहाँ, यहाँ शरीर नहीं है इसलिए यहाँ चेतना नहीं है, यहाँ शरीर है यहाँ चेतना है, शरीर के होने पर चेतना और शरीर के ना होने पर चेतना नहीं है, इसका मतलब है वो शरीर का ही गुण है, जिसके होने से हो और जिसके ना होने से ना हो। स्वामी दयानंद लिखते ना, जिसके होने से हो और जिसके ना होने से ना हो, वो उसका गुण है, ठीक है जी। ये पूर्व पक्षी का कथन है। अब सिद्धांती उसका समाधान करते हैं, बोलिए। द्रव्य स्वगुण अपर गुणोपलब्धे, नहीं परगुणोपलब्धे, द्रव्य फिर बोलिए, द्रव्य स्वगुण परगुणोपलब्धे संशय, सूत्रार्थ लिखिएगा। द्रव्य में, द्रव्य के अपने गुण, द्रव्य में द्रव्य के अपने गुण, द्रव्य के मतलब उसी द्रव्य के, द्रव्य में उसी द्रव्य के अपने गुण और दूसरे द्रव्य के गुण और दूसरे द्रव्य के गुण उपलब्ध होने से, संशय उत्पन्न होता है। पकड़ में आ रहा है जी, सूत्र समझ में आया, ये तो बहुत सरल है क्या। हाँ, दूसरे द्रव्य के गुण भी उपलब्ध होते हैं। हाँ जी, संशय उत्पन्न होता है, फिर भी आपने नहीं समझा। हाँ, द्रव्य जैसे जल है, जल में द्रवत्व है, द्रवत्व समझते हैं, तरलता, ठीक है ना, और जल में उष्णता भी है। हमने जल को गर्म किया, मान लीजिएगा गर्म, मान ले किसी और ने किया, आपने छुआ तो उसमें आपको गर्मी लगी, तो जल के अंदर गर्मी गुण भी है, उष्णता भी है और द्रवत्व भी है, ठीक है ना। तो यहां क्या समझ में आ रहा है आपको, आपको दोनों पता है ना, द्रवत्व तो जल का है और उष्णता किसका है, अग्नि का है, दूसरे के द्रव्य के गुण भी इसमें जल में आ गए ना, ठीक है। यानी किसी द्रव्य में उसके अपने गुण भी रह सकते हैं और दूसरे के गुण भी रह सकते हैं, पकड़ में आ गया। अब शरीर को आपने देखा, शरीर में चेतना दिखाई दे रही है आपको, तो संशय नहीं होगा कि शरीर का अपना गुण होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको या दूसरे का गुण है इसलिए दिखाई दे रहा है। शरीर में चेतना को आते हुए तो हमने नहीं देखा, ठीक है ना, शरीर में चेतनता को, चेतना को आते हुए हम तो देखा नहीं है, लेकिन हमें संशय तो होगा ना, कि वास्तव में ये जो चेतना है शरीर का अपना गुण होता हुआ अपना दिख रहा है या दूसरे का होता हुआ दिख रहा है, ये तो संशय होगा ना, ये कहना चाह रहा हूं मैं। हाँ जी, सिद्धांती कह रहा है, ये सिद्धांती का सूत्र है। हाँ जी, तीसरे व्यक्ति को आपने कहा है चेतना शरीर का गुण है, ठीक है ना, और मैंने कहा नहीं है, नहीं है, तो आपको संशय होगा ना इनको, क्योंकि इनको ये भी तो पता है ना किसी द्रव्य में उसके अपने गुण भी रहते हैं और दूसरे के भी गुण भी रह सकते हैं, इनको पता है। उसने उन्होंने उदाहरण दिया जैसा जल है, जल में जल का अपना गुण भी है और उष्णता गुण भी विद्यमान है, जबकि उष्णता गुण दूसरे से आया है, ठीक है ना। तो क्यों ना ऐसा माना जाए कि शरीर के अंदर चेतना भी किसी दूसरे का गुण हो, नहीं मान सकते, मान भी सकते हैं, इसलिए संशय होता है। वास्तव में शरीर का अपना होता हुआ दिख रहा है अथवा दूसरे का होता हुआ दिख रहा है, इसलिए संशय होता है कि चेतना गुण किसका है, ये सिद्धांति कहते हैं। स्पष्ट हो गए, जब कहते हैं सांशयिक सती भाव, वो कहते हैं सती भाव शरीर में चेतना का होता, चेतना विद्यमान है, सती भाव शरीर में चेतना का भाव है, पर यह चेतना का होना सांशयी का, ये संशय को उत्पन्न करने वाला है। क्यों? स्वगुणो अप्सु द्रवत्वम उपलभ्यते, अप्सु जल में अपना गुण द्रवत्व उपलब्ध होता है, परगुणश्च उष्णता, और दूसरे का गुण उष्णता भी उसमें उपलब्ध होता है, उष्ण गुण, इसलिए तेन अयम संशय, उससे ये संशय होता है किम, क्या शरीर गुण चेतना शरीरे गृहते, क्या वास्तव में चेतना शरीर का गुण होता हुआ शरीर में दिखाई देता है, अथा द्रव्यांतर गुण दूसरे का गुण होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए संशय होता है। स्पष्ट हो गया जी। अब इसका समाधान देख लीजिएगा, सिद्धांति कहते हैं न शरीर गुण चेतना, चेतना शरीर का गुण नहीं है। कस्मात, क्यों नहीं है, बोलिए, यावत शरीर भावित्वात रूपादी नाम, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, रूपादि गुणों का ज्ञान जब तक शरीर रहता है, तब तक होता है, परंतु चेतना का ग्रहण ऐसा नहीं होता, परंतु चेतना का ज्ञान ऐसा नहीं होता। इसलिए चेतना शरीर का गुण नहीं है। स्पष्ट हो गया जी। सूत्रार्थ समझ में आ गया आप लोगों को? नियम यह है, अगर चेतना शरीर का ही गुण मानते हैं तो जब तक शरीर रहेगा तब तक चेतना भी रहेगी। जैसे शरीर में ये जो रूप दिख रहा है, जब तक ये शरीर रहेगा तब तक ये रूप दिखाएगा आपको, जब तक ये शरीर रहेगा तब तक इसका स्पर्श होगा, जब तक शरीर रहेगा तब तक इसका गंध आपको आएगी, ठीक है ना, जब तक ये शरीर रहेगा तब तक ये शब्द भी आएगा, आपको समझ में आ रहा है ना, मतलब ये जितने भी गुण मैंने आपको बताया, ये शरीर जब तक रहेगा तब तक ये गुण भी आपको उपलब्ध होंगे। अगर चेतना इसी शरीर का गुण होता तो इस शरीर में जब तक शरीर रहेगा तब तक चेतना होनी चाहिए, पर मरे हुए शरीर में तो होती नहीं है। इसका मतलब चेतना उसका गुण नहीं है, किसी और का है। जैसे अगर उष्णता जल का गुण होती, उष्णता जल का गुण होता हा? तो जब तक जल रहेगा तब तक उष्णता को रहना चाहिए, पर उष्णता नहीं रहती है। आप गर्म करके रख दीजिए, थोड़ी देर के बाद उष्णता समाप्त हो जाती है। इसका मतलब उसकी चेतनता नहीं, उसकी उष्णता नहीं है। ठीक इसी प्रकार शरीर में चेतना जो दिखाई दे रही है, ये चेतना शरीर का गुण नहीं है। क्यों? मरे हुए शरीर में उपलब्ध नहीं होती है चेतना, इससे पता लगता है ये शरीर का गुण नहीं है, ये कहना चाहते हैं। न रूपादिहीनम शरीरम गृह्यते, कोई भी शरीर रूप आदि गुणों से रहित गृहित नहीं होता। यानी शरीर तो है लेकिन उसमें रूप नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। शरीर है लेकिन उसमें स्पर्श नहीं होता, ये भी नहीं हो सकता। चेतना हीनम तो गृह्यते, चेतना से रहित शरीर तो दिखाई देता है। आप मुर्दा घर में जाइएगा, इतने शरीर मिलेंगे उसमें किसी में चेतना नहीं है। यथा उष्णता हीन आपह, जिस प्रकार से उष्णता से रहित जल आपको दिखता है, तस्मात न शरीर गुणश चेतना इति, इसलिए चेतना गुण शरीर का नहीं है। अब यहां पूर्व पक्षी एक हेतु प्रस्तुत करता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसका गुण हो तो वो सदा उसमें उपलब्ध हो, ठीक है। तो कहता है संस्कारवद इति चेत, संस्कार के समान अगर माने तो, संस्कार के समान यदि माने तो चेतना को भी संस्कार के समान माने तो कहते हैं नहीं मान सकते। कारण अनुच्छेदात, कारण के नष्ट हो जाने से संस्कार भी नष्ट हो जाता है। ये वार्तिक है एक प्रकार से। ठीक है जी, पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है? संस्कार, संस्कार का मतलब है यहां पर शुद्धि, शुद्धि शुद्धि शुद्ध शुद्ध को संस्कार ही कहते हैं ना, मतलब गुणांतर आधानम संस्कार। अभी मेरा मैं सुबह उठा हूं, स्नान नहीं किया, ठीक है, तो मेरा शरीर कैसा है? अशुद्ध है। स्नान करूंगा तो शुद्ध होगा। तो शुद्धि किसका धर्म है, शरीर का है या किसी और का है? शरीर का है, ठीक है ना। शरीर शुद्ध है ना, अब तो शुद्ध शरीर, ये शुद्धता किसका धर्म है? शरीर का है। तो शरीर का धर्म शुद्धता होता हुआ भी वो नष्ट हो जाती है, समझ में आ रहा है ना। शुद्धता शरीर का धर्म होता हुआ भी वो नष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार शरीर का ही गुण मानो चेतना, शरीर का ही होता हुआ भी नष्ट हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? संस्कार के समान शुद्धि, संस्कार से शुद्धि भी ले सकते हैं, संस्कार से वेग भी ले सकते हैं, बहुत सारे संस्कार हैं। तो कहता है कारण अनुच्छेदात, आ की मात्रा छूट गई यहां पर, कारण अनुच्छेदात। तो कहते हैं ना ऐसा नहीं कह सकते, कारण के नष्ट हो जाने से कार्य भी नष्ट हो जाता है, ठीक है जी। कारण के नष्ट हो जाने पर कार्य भी नष्ट हो जाता है, तो वहां कारण नष्ट हो जाता है इसलिए कार्य नहीं दिखता है आपको। अच्छा, जो शरीर को शुद्ध किया किससे किया है? जल से। यानी जल का प्रभाव जब तक शरीर में रहेगा तब तक शुद्ध होगा, और जल का प्रभाव समाप्त हो गया तो अशुद्ध होगा। तो कारण ही नष्ट हुआ इसलिए कार्य भी नष्ट हो जाएगा, पर यहां ऐसा नहीं है। कारण के नष्ट ना होने पर भी कार्य नष्ट हो रहा है यहां पर शरीर में। तो शरीर तो कारण है ना चेतना का, हाँ, कारण तो विद्यमान है लेकिन कार्य नष्ट हो रहा है वहां पर। इसका मतलब यह है कि चेतना शरीर का गुण नहीं है, ये कहना चाहते हैं। आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, बाण है ना, बाण, बाण में हमने एक संस्कार दिया वेग, वेग नामक संस्कार। अब वो बाण के अंदर जो वेग है वो किसका गुण है, बाण का है, उसी में रहता है इसलिए उसका गुण है। तो अब वहां पर वो जो वेग संस्कार है वहां उस बाण का होता हुआ भी नष्ट हो जाता है, ठीक है जी, संस्कार के समान, जैसे संस्कार उस बाण का गुण होता हुआ भी वो नष्ट हो गया, ऐसे चेतना भी शरीर का गुण होता हुआ भी नष्ट हो जाएगा, ये कहना चाहता है। तो कहते हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, किसका गुण है वो, जिसमें रहता है उसी का गुण है। हाँ जी, देने पर अगर उसमें वेग है, हाँ, तो उसी का गुण है, अगर ना होता तो उसमें वेग देने पर भी वेग नहीं है। क्या मतलब, ये वेग जो आपने फोर्स दिया है, हाँ, अगर वो उसका गुण ना होता, हाँ, तो उसमें फोर्स देने पर भी वो फोर्स उसमें नहीं है। हाँ, मतलब ये कहना चाहते हैं अगर अगर उसका गुण नहीं होता तो आप कितने प्रयास करो उसमें जा ही नहीं सकता, जब उसका गुण नहीं, यानी ये कहना चाहते हैं वो उस वेग को धारण करने का सामर्थ्य उस पदार्थ में है, वो ये कहना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको वेग का समझ में नहीं आता, इस शुद्धि का ही समझ लीजिएगा, शरीर की शुद्धि, शरीर की शुद्धि जो है, शुद्ध शरीर है, तो ये शुद्धता किसका धर्म है, शरीर का है, बस उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना, शुद्धता इसी शरीर का धर्म है, और शरीर का धर्म शुद्धता होती हुई भी वो समाप्त हो जाती है, ऐसे चेतना भी शरीर का धर्म है, शरीर का धर्म होता हुआ भी नष्ट हो जाए, ये कहना चाहता है। तो कहते कारण अनुच्छेदात, कारण के नष्ट होने पर कार्य नष्ट होता है, उसमें जो शुद्धता आई है, शुद्धता वो जल के प्रभाव के कारण से आई है, तो जब प्रभाव ही नहीं रहा तो शुद्धि भी नहीं रहेगी, समझ में आ रहे हैं ना, प्रभाव ही नहीं रहा तो शुद्धि भी नहीं रही, पकड़ में आ रहा है। तो जैसे बाण में भी वही स्थिति है, बाण के अंदर जो गति हो रही है वो गति, गति तो कार्य है, वो गति किस कारण से हो रही है, वेग के कारण से, यानी उस बाण के अंदर एक ऐसा वेग है, उस वेग के कारण से गति हो रही है। आप दोनों को अंतर समझना पड़ेगा, वेग अलग चीज है और गति अलग चीज है। हाँ, गति का मतलब कर्म, बाण आगे जाने का जो, बाण में जो आगे जाने का कर्म हो रहा है ना, वो कर्म किसके कारण से हो रहा है, वेग के कारण से हो रहा है, ठीक है ना, तो वेग समाप्त होगा इसलिए कर्म भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो वहां वो जो कर्म हो रहा है वो कर्म उसी बाण का ही धर्म है, यानी वो कर्म जो है बाण में ही रहने वाला है, कर्म तो बाण में ही रहता है, तो वहां वो कर्म इसलिए समाप्त हो रहा है क्योंकि वहां पर वेग समाप्त हो रहा है, कारण के नष्ट हो जाने पर वो कार्य भी नष्ट हो जाता है। ऐसे ही शरीर में ये जो चेतना है, अगर शरीर का ही धर्म हो तो शरीर के रहते हुए भी नष्ट हो रहा है, ठीक है जी, अगर उसी का धर्म होता तो शरीर के रहते हुए भी उसको नष्ट नहीं होना चाहिए, कारण के रहते हुए कार्य नष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन यह उल्टा है, इसका मतलब है ये उसका धर्म नहीं है, ये कहना चाहते हैं। इसी को समझाया जा रहा है, ये वार्तिक है तो इस वार्तिक को समझाया गया, यथाविदे द्रव्य संस्कारा तथाविदा एव उपरमा, जिस प्रकार के द्रव्य में जैसा संस्कार होता है, यथाविदे द्रव्य, जिस प्रकार के द्रव्य में जिस प्रकार का संस्कार होता है, तथाविधा एव उपरमा, उसी प्रकार के द्रव्य में वैसा ही उसका उपरम विनाश होता है, जैसा संस्कार वैसा विनाश होता है, समझ में आ रहा है। न तत्र कारण उच्छेदात अत्यंतम संस्कार अनुपत्तिर्भवति, तत्र कारण उच्छेदात, कारण के नष्ट हो जाने से अत्यंतम संस्कार नितांत संस्कार अनुपत्तिर भवति, अनुत्पत्ति होती है, ठीक है। यथाविदे शरीरे चेतना गृहते, जिस प्रकार की चेतना शरीर में गृहित होती है, तथा विधा एव अत्यंत उपरमा चेतनाया गृहते। कहते हैं तथा विधे एव, उसी प्रकार के शरीर में अत्यंत अत्यंत उपरम चेतनाया गृहते, चेतना अत्यंत रूप से विनाश को प्राप्त होता है, यानी चेतना अत्यंत, इसको ऐसा कह सकते हैं, तथा विधे उसी प्रकार के शरीर में, यानी शरीर उसी रूप में रहने पर भी अत्यंत उपरम चेतनाया गृहते, चेतना का अत्यंत विनाश वहां दिखाई देता है, ठीक है ना। यानी शरीर के रहते हुए भी वहां पर चेतना का विनाश दिखाई देता है। तस्मात संस्कारवत इति असमह समाधि, संस्कार के समान आपने ये जो समाधान किया है ये असमह समाधि, अनुचित समाधान है। समाधि का मतलब समाधान, असमह का मतलब है अनुचित। संस्कार के समान चेतना को मानना ये अनुचित समाधान है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, ये ना को यहाँ लगाइएगा, तत्र कारण उच्छेदात, कारण के नष्ट हो जाने से अत्यंतम संस्कार अनुपत्तिर न भवति। कारण के उच्छेद होने पर अत्यंत संस्कार का अनुपत्ति नहीं होती है। एक मिनट, यथाविधे द्रव्य संस्कारा तथाविधे एवं उपरमा, जिस प्रकार का द्रव्य में संस्कार होता है उसी प्रकार का उसमें उपरम होता है, न तत्र तथा भवति, पर शरीर में वैसा नहीं होता है। यहाँ आपको शरीर को उपसंहार करना चाहिए, यानी शरीर को यहाँ पर लगा लेना चाहिए, न तत्र तथा भवति, शरीर में ऐसा नहीं होता है। कारण उच्छेदात, कारण के नष्ट हो जाने पर अत्यंत संस्कार अनुपत्ति, कारण के नष्ट हो जाने पर संस्कार अत्यंत रूप से विनाश होता है, यानी सर्वथा नष्ट हो जाता है, पर शरीर में ऐसा नहीं होता है। यथाविदे शरीरे चेतना गृहते, जिस प्रकार के शरीर में चेतना गृहित होती है, तथाविदे उसी प्रकार से शरीर के रहने पर भी अत्यंत उपरम चेतनाया गृहते, शरीर तो बिल्कुल समाप्त होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। ये कहना ये चाहते हैं जिस रूप में शरीर रहता है, ठीक है, उस रूप में रहते हुए चेतना आपको दिखाई दे रही है, और मरने के बाद में मृत शरीर में शरीर जिस रूप में है उस रूप में वह चेतना दिखाई नहीं देती है। यानी मरने से पहले शरीर जैसा था, मरने के बाद में भी शरीर वैसा ही है, फिर भी वह चेतना नहीं दिखाई दे रही है। पकड़ में आ रहा है, यानी मैं अब जिस रूप में मेरा शरीर है अभी चेतना आपको दिखाई दे रही है, शरीर उसी रूप में रहने पर भी मरने के बाद वो चेतना आपको दिखाई नहीं दे रही है। अगर शरीर का ही गुण होता चेतना तो मरने के बाद भी दिखाई देनी चाहिए, यानी मरने के बाद यूं ना कह करके जब तक शरीर रहेगा तब तक दिखाई देना चाहिए, ये कहना चाहिए। मरना नहीं बोल के जब तक शरीर रहता है तब तक चेतना दिखाई देना चाहिए। आज जैसे चेतना दिखाई दे रही है कालांतर में भी चेतना दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि शरीर तो वैसा का वैसा है, पहले जैसा है, फिर भी नहीं दिखाई देती, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, पंक्ति लग गई आपकी, आगे चलें। अथ अपि शरीरस्थम चेतनोत्पत्ति कारणम स्यात्, द्रव्यांतरस्तम वा उभयस्तम वा, तीन बातें कहिए। अथापि, यदि पूर्व पक्षी ये मानता हो शरीरस्थम चेतना उत्पत्ति कारणम स्यात्, शरीर में रह करके ही शरीर में चेतना उत्पन्न होती है, यानी शरीर से बाहर से नहीं आता है, बाहर की चेतना नहीं है, शरीर में ही रहता हुआ शरीर में ही उत्पन्न होती है चेतना, ऐसा कोई मानता है, एक बात। दूसरा कहा दूसरी बात कही द्रव्यांतरस्तम वह, दूसरे द्रव्य से वहां पर आया हो, ठीक है। तीसरा कारण बताया उभयस्तम वह, दोनों का है, यानी उस शरीर उसका भी है और दूसरे का भी है। एक तो उसी में रहने वाली चेतना है, एक बात। दूसरी बात दूसरे से आने वाली चेतना है। तीसरी बात दोनों में रहने वाली है, यानी दोनों से आती है, उससे भी आती है और दूसरे से भी आती है। अगर ऐसा अगर माने चेतना को तो कहते हैं तत् न, ऐसा आप नहीं मान सकते, न शरीर में रहने वाली मान सकते हैं, न दूसरे से आने वाली मान सकते हैं, न दोनों की मान सकते। अगर ऐसा मानते हैं तो नियम हेतु अभावात, ऐसा नियम करने वाला हेतु कोई ना होने से, ठीक है। ये सब वार्तिक है, समझ लेना। अथापि शरीरस्थम चेतनोत्पत्ति कारणम स्या द्रव्यांतरस्थम व उभयस्थम व तन्न नियम हेतु अभावात। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं अथापि से लेकर वा तक तो साधारण भाष्य है, और तन्न नियम हेतुत्व अभावात ये वार्तिक है, ऐसा भी कह सकते हैं। अब शरीर में ही चेतना रहती है, अगर ऐसा आप मानते हो, इसका खंडन किया जा रहा है। शरीरस्तेन कदाचित चेतना उत्पद्यते कदाचित न इति नियमे हेतुर नास्तीति। अगर चेतना शरीर की ही मानते हो आप, तो कभी चेतना दिखाई देती है और कभी नहीं देती है, ऐसा नियम का नियम करने वाला कोई हेतु आपके पास नहीं है। पकड़ में आ रहा है, नहीं आया ना? चेतना गुण शरीर का ही है, अगर ऐसा आप मानते हो तो कभी तो शरीर में चेतना दिखाई देती है और कभी नहीं दिखाई देती है, इसका कारण आपको बताना पड़ेगा। इसके कारण बताने वाला कोई नियम, यानी नियम का मतलब कारण, ऐसा कारण आपको बताना पड़ेगा, वो कारण आप नहीं बता सकते। कभी दिखाई देती कभी दिखाई नहीं देती का मतलब है शरीर तो है, अभी तो दिखाई दे रही, मान लीजिए मेरे को मृत घोषित किया तब नहीं दिखाई देती है, यानी कभी तो दिखाई दे रही है कभी दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, इसका नियम बताइए, इसका हेतु बताइए, क्यों ऐसा होता है, वो आप नहीं बता सकते, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ गए। दूसरी बात द्रव्यांतरस्तेन च शरीरे एव चेतना उत्पद्यते न लोष्टादिषु इत्यत्र न नियम हेतुरस्ति। द्रव्यांतरस्तेन, दूसरे द्रव्य से इस शरीर में चेतना आई है, अगर ऐसा आप मानते हैं, दूसरे द्रव्य कोई भी द्रव्य, किसी दूसरे द्रव्य से इस शरीर में चेतना आई है, ऐसा अगर आप कहते हैं तो कहते हैं तो शरीर एव चेतना उत्पद्यते, शरीर में ही क्यों आई है चेतना, लोष्ट आदि में क्यों नहीं आई है, इसका आपको कारण बताना पड़ेगा। पकड़ में आ रहा है ना? यूं मेरी ओर देखिएगा, ये शरीर है, इसमें दूसरे द्रव्य से चेतना आई है, अगर ऐसा आप मानते हो तो इसमें तो आई है, इसमें क्यों नहीं आई है, इसका कारण बताना पड़ेगा। जब दूसरे द्रव्य से चेतना आती है तो इसमें जैसे आई इसमें भी आनी चाहिए, इसमें तो आती है और उसमें नहीं आती है, इसका कारण आपको बताना पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं। समझ में आ गया? अब तीसरी बात उभयस्य निमित्तत्वे, दोनों में चेतना रहती है, यानी इसमें भी है और दूसरे द्रव्य में भी है और वहां से यहां पर आ गई है, ठीक है। ऐसा अगर आप मानते हैं उभयस्य निमित्तत्वे, दोनों का कारण मानने पर, दोनों की ही चेतना है ऐसा कारण मानने पर, शरीर समान जातीय द्रव्य चेतना शरीर समान जातीय द्रव्य चेतना न उत्पद्यते, शरीरे एव च उत्पद्यते इति नियमे हेतुर्नास्ति। ये कहते हैं शरीर समान जातीय द्रव्य, शरीर के समान जाति वाले जो दूसरे द्रव्य हैं, ठीक है ना, समान जाति का मतलब है शरीर क्या है, जड़ है, घड़ा भी जड़ है, ये समान जाति है ना, ये समान जाति का मतलब। तो शरीर के समान जाति वाले दूसरे द्रव्यों में चेतना उपलब्ध नहीं होती है, केवल शरीर में ही उपलब्ध होती है, इस नियम में कारण बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी स्थिति में देखो तो शरीर चेतना शरीर का गुण नहीं है, ये सिद्ध करना चाहते हैं। सूत्रार्थ हो गया? हाँ हो गया, आगे चलिएगा। अब पूर्व पक्षी अपनी कुछ बात रखता है, यच्च मन्येता सती श्यामादि गुणे द्रव्ये श्यामादि उपरमो दृष्टा एवं चेतनो परमस्यादिति, कहता है यच्च मन्येता, जो व्यक्ति ऐसा मानता हो श्यामादि गुणे सती द्रव्ये, द्रव्य में मान लीजिए घड़ा ले लीजिए, कच्चे घड़े को ले लीजिएगा, उसमें श्याम वर्ण है, ठीक है ना, यानी कच्चा घड़ा कैसा होता है, लाल तो नहीं होता है, काला काला सा होता है, तो काले को श्याम कहते हैं, ठीक है ना। तो कच्चे घड़े में श्याम गुण है, किसका धर्म है वो, घड़े का ही धर्म है, ठीक है ना। और ऐसे श्याम आदि उपरमो दृष्टा, वो उसी का धर्म होता हुआ भी वो नष्ट होता हुआ दिखता है, ठीक है। कच्चे घड़े में जो काला रूप है वो उसी का है, उसी का होता हुआ भी नष्ट हो जाता है, घड़ा फिर भी रहता है, हाँ? एवं ऐसा ही चेतनो परमस्यात, शरीर में भी चेतना, चेतना शरीर का गुण होता हुआ भी कभी नष्ट हो जाता है घड़े के समान, ये पूर्व पक्षी कहता है। तो सिद्धांत कहता है, बोलिए ना, पाकज गुणांतरोपपत्ते, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, चेतना शरीर का गुण नहीं हो सकता, क्योंकि घड़े आदि पदार्थों में पाक से दूसरे गुणों की उपलब्धि होने से, केवल घड़े में नहीं, बहुत सारे पदार्थ हैं जिसमें गुणांत पाक से जिसको जलाया जा सकता है, जलाने पर या अग्नि का संयोग देने पर जो जो गुण बदलते हैं उन सब में ये लागू होता है, चाहे भोजन में हो चाहे किसी में भी हो। चावल जिस रूप में है कठोर है, पाकज से कोमल हो जाते हैं, कोमलता आ जाती है, कठोरता निकल जाती है, ऐसे कच्चे आम अलग है और पके आम में अलग गुण है, ऐसा तो पाकज से गुणांतरों की उपलब्धि होती है। सिद्धांत कहते हैं न अत्यंतम रूपो परम, रूप का उपरम यानी रूप का विनाश, अत्यंत रूप का विनाश नहीं होता है, ठीक है जी। द्रव्यस्य श्याम रूपे निवृत्ते, द्रव्य के काले रूप के हट जाने पर, द्रव्य के यानी घड़े रूपी द्रव्य के काले रूप के हट जाने पर अत्यंतम रूपोपमा न, नितांत रूप का नाश नहीं होता है वहां पर, फिर क्या होता है, पाकजम गुणांतरम रक्तम रूपम उत्पद्यते, पाकजम पाक से गुणांतरम अलग गुण कौन सा, रक्तम रूपम लाल रूप उत्पन्न होता है, ठीक है, काला हट गया तो लाल रूप उत्पन्न हो गया। शरीरे तु चेतना मात्र परम अत्यंतमिति, परंतु शरीर में तो चेतना मात्र यानी पूरी चेतनता ही समाप्त हो जाती है, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूं, मृत शरीर में ना बोलूं, कम से कम हिलूं डुलूं, कुछ तो चेतना तो दिखनी चाहिए, वो कुछ भी चेतना नहीं दिख रही है। जब कोमा में चला जाता ना व्यक्ति, कोमा में ठीक है हिल डुल नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, लेकिन कोमा में तो वहां चेतना तो विद्यमान है, वो भी तो नहीं है, इसका मतलब है चेतना शरीर का गुण नहीं है। हाँ जी, नहीं रूपत्व तो है वहां पर, रूपत्व तो है, ये तो कहना चाह रहे हैं ना, अत्यंतम रूपम रूपो परम, रूप नितांत समाप्त होगा। अब पकने के बाद उसमें रूप ही नहीं है, ऐसा थोड़ा है, रूप तो है लेकिन दूसरे प्रकार का रूप है। तो शरीर में चेतना जिस रूप में है, तो मरे हुए शरीर में कुछ तो चेतना कुछ तो दिखे उसमें है। जैसे मैंने बोला कोमा में चला गया, वहां फिर भी तो चेतना है वहां पर, ठीक है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ हो गया, आगे पढ़े, एक सूत्र पढ़ना है, समय हो गया, चलिए इतने ही रखिएगा। ओंकार ओ सबको प्रणाम।